Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 20 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Witamy Państwa w nowym dniu, piątek, 20 grudnia przed nami. To 354 dzień tego roku. Łatwo wyliczyć, ile to zostało do końca. Ile do świąt? Jeszcze mniej. Słońce obudzi się o 7.42, zajdzie po 15.25. Z prostych rachunków porannych wynika, że 3 dalej. 7 godzin i 43 minuty potrwa dzień. Czuwaj. Jeszcze w sekundach dosłownie liczone. Nieodczuwalnie, że będzie ubywać, ale... Od jutra pojutrze, a na pewno na Nowy Rok Barani Skok. Imieniny dziś Bogumiła, Dominika, Juliusza, Teofila i Zefiryna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. W prognozie pogody, a no właśnie prognozowania zdaje się, że sobie tutaj igra. 20 dzień grudnia, tu z południa napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Pamiętam, były takie chwile w wakacje, żeśmy tęsknili, bo było polarne. No może nie arktyczne, wtedy bez przesady, ale jednak polarne, czy polarnomorskie. O dziwo, napływające z południa i do tego jeszcze chłodne. A tu masz ci, druga połowa grudnia, się za chwilkę, koniec roku, koniec grudnia, to powietrze ciepłe pochodzenia zwrotnikowego. 5 minut po 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W szczegółach. W miarę pogodnie, choć może się chmurzyć, głównie na Suwalszczyźnie. Do południa uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na północy i w centrum kraju. Poza tym te opadające mgły także na północnym wschodzie mogą powodować, że nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w wielu miejscach na południu kraju porywisty. W Kotlinie Kłodzkiej do 65, na obszarach podgórskich Karpat do 80, na szczytach Sudetów do 90, w Bieszczadach do 110, a wysoko w Tatrach do 140 km na godzinę. Brawa dla pana od pogody. Wyliczył to skrupulatnie. Ciśnięcie spada się. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a na termometrach w dzień, w cieniu, powyżej zera, od 5 na Suwalszczyźnie, około 7-8 w centrum kraju, najwyższa temperatura lokalnie na południu, nawet do plus 15. No jak tu grać piosenki z dzwoneczkami? Jak to się ubrać na święta, podpowiadają państwo. Zdaje się, panowie, sweterek z reniferem, no jakże to tak, człowiek przygotowany, a to zdaje się, że będzie za ciepło. Do tego pan Łukasz dodaje kruciak dolny i plus 8 i do tego dokumentacja fotograficzna. Jaka zima. No, tegoroczna zima, ale spokojnie, spokojnie. Na razie jeszcze jesień. Tak rozgrzaliśmy pana synoptyka tym naszym cyklem jesień na piątkę, że ho, ho, ho. A oby to się źle nie skończyło, bo czasami to wiemy, specy od pogody tak nasłuchują. Co my tu mówimy w prognozach pogody? Bo wydaje mi się, że to w tej kolejności właśnie. I sobie tam później doskrobią przymrozki, zawieje, zamiecie albo jeszcze co gorszego. Bo tak myślimy przede wszystkim ciepło o wszystkich zmotoryzowanych. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach, no właśnie ta opadająca mgła, więc proszę zachować czujność za kółkiem. Najważniejsze informacje na teraz z autostrady A1, o tym już odblokowano

bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Tam i WW. 18 minut po godzinie 5. Co przed nami i o czym będziemy mówić? Z zagranicy, choć to polskie akcenty, delegacja Senatu, która rozpoczyna 3-dniową wizytę na Grodzieńszczyźnie, będzie rozmawiała z lokalnymi władzami białoruskimi. W programie wizyty są też spotkania z działaczami polskich organizacji z młodzieżą uczącą się języka polskiego. Białoruska opozycja organizuje dziś demonstrację w Mińsku przeciwko planom pogłębiania integracji z Rosją. Jest to reakcja na zapowiedziane spotkanie w Petersburgu prezydentów Rosji i Białorusi. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka mają ponownie omawiać możliwości zbliżenia obu krajów. W czeskiej Stonawie zostanie odsłonięty dziś po 15 pomnik poświęcony górnikom, którzy zginęli w wyniku wybuchu metanu w czeskiej kopalni równo rok temu, 800 metrów pod ziemią. Wybuch ten zabił 13 osób, w tym 12 Polaków. Część ciał wydobyto dopiero w maju tego roku. Pomnik ku czci ofiar katastrofy stanął w miejscowym parku. Posąg z polskiego marmuru w kształcie łzy ufundowała spółka OKD, a teren wokół uporządkowały władze Stonawy. W ten sposób władze kopalni i władze miasta chcą uczcić pierwszą rocznicę tragicznych wydarzeń na kopalni. Z kraju 4 amerykańskie śmigłowce Black Hawk trafią do wojsk specjalnych. Maszyny zostaną symbolicznie przekazane przez szefa MON w pierwszej bazie lotnictwa transportowego na wojskowym Okęciu. Minister obrony podpisał umowę na zakup śmigłowców S-70 i Black Hawk dla wojsk specjalnych 25 stycznia. Te maszyny są przeznaczone do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych. Ta umowa zawiera także pakiet logistyczny, szkoleniowy. Obejmuje dostawę zapasu części zamiennych eksploatacyjnych sprzętu na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców, także pakiet szkoleniowy, szkolenie pilotów i personelu technicznego. W sali kolumnowej Sejmu dziś po południu uroczystość powołania członków Trybunału Stanu. Sejm 21 listopada wybrał 2 nowych zastępców przewodniczącego oraz 16 nowych członków Trybunału Stanu. W Stołecznym Teatrze Kamienica już po raz 10 odbędzie się Wigilia dla bezdomnych. Dla takich osób to często jedna z niewielu okazji, by doświadczyć świątecznej atmosfery, podzielić się opłatkiem, zjeść ciepły posiłek, także wspólnie z artystami zaśpiewać kolędy. To dziś w Teatrze Kamienica w Warszawie. Dziś z naszego radiowego ogródka 4. licytacja w ramach akcji charytatywnej Święta bez granic. Przypomnijmy, że dochód z akcji trafił do utalentowanych dzieci z niezamożnych polskich rodzin. Podczas popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będzie można wylicytować kolejne przedmioty podarowane przez znane osoby ze świata kultury, sportu czy muzyki. Tym razem będą to biżuteria od pary prezydenckiej, koszulka Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego, mowa motywacyjna trenera polskich koszykarzy Mike'a Taylora, napisana specjalnie dla ofiarodawcy, płyta The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd oraz oryginalne kadry z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. A jeszcze podwójnie platynowa płyta Męskie granie 2018 od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. Akcję można wspomóc także kupując płytę Święta bez granic 2019 z 20 karpiem, czyli świąteczną piosenkę Trójki. Przypomnijmy, że program trzeci organizuje akcję po raz 27 wraz z Fundacją Świętego Mikołaja. W ubiegłym roku zebrano ponad 1 200 000 złotych na pomoc dzieciom z Mariupola na wschodniej Ukrainie. Polecamy Państwu serdecznie. To taka mała cegiełka, która wiele może pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Święta bez granic 2019, karp to już 20. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz metem, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazdka z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami idą święta. Idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Nie dość, że można sprawić radość najbliższym jako prezent pod choinkę, to pomóc także ufundując stypendia utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin w Polsce pod opiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. A wystarczy kupić płytę Święta bez granic 2019. Niezmiennie polecamy i zachęcamy także do słuchania i do wzięcia udziału w dzisiejszej licytacji w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie, bo to rzecz jasna, także te ważne informacje u progu nowego dnia, przypominając niezmiennie oczywiście o tych ważnych wydarzeniach, które to towarzyszyć mają nam tuż przed świętami, ale także przypominając sobie u progu nowego dnia to, co wydarzyło się kiedyś. Druga część kalendarza już teraz. I tak w 1879 roku Thomas Edison, amerykański wynalazca, zademonstrował w laboratorium Menlo Park nowe urządzenie elektryczne. 140 lat temu zaprezentował żarówkę. 120 lat temu urodził się Phil Ronde, amerykański podróżnik polarny, zajmował się m.in. badaniem Antarktyki. 77 lat temu urodził się Antoni Fałat, malarz, rysownik i grafik. A w 1948 roku urodziła się Mitsuko Uchida, pianistka japońska, która w 1970 roku otrzymała drugą nagrodę na konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. 56 lat temu zmarł Gustaw Morcinek, pisarz, autor powieści z życia ludu śląskiego. A 51 lat temu zmarł amerykański pisarz, autor powieści z życia farmerów i robotników w Kalifornii, John Steinbeck, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1962 roku. W 1982 zmarł Arthur Rubinstein, światowej sławy amerykański pianista polskiego pochodzenia, jeden z największych wirtuozów ubiegłego wieku, propagator muzyki polskiej, zwłaszcza Chopina i Szymanowskiego. 18 lat temu zmarł Jerzy Rosołowski, lektor, speaker radiowy i telewizyjny, od 1954 roku nieprzerwanie związany z Polskim Radiem. O tym już mówiliśmy, wspominając te uroczystości upamiętniające tych, którzy zginęli w wypadku w kopalni węgla kamiennego w czeskiej Stonawie. Dziś pierwsza rocznica tego smutnego wydarzenia. A w muzycznym kalendarzu wspomnienie, bowiem w roku 1948 urodził się Stevie Wright, australijski muzyk zespołu Easy Beats. 71 lat temu przyszedł na świat, a zmarł w roku 2015. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'm with my big night once more. You want nothing else that worries me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad, tomorrow I'll be glad, 'cause I'm a froggy on my mind. I'm gonna have fun in the city, be with my girl, she's so pretty, she looks fine tonight, she's Exhibit na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, ze światem muzyki. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. Z południa napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe. Dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć głównie na północnym wschodzie. Ale uważajmy, bo do południa liczne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów na pewno nie będą pomagać kierowcom utrudniać życie głównie na północy oraz w centrum. Do tego w Suwalszczyźnie, na Podlasiu miejscami nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Uważajmy, w północno-wschodniej części kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, ale miejscami porywisty. Te miejsca to głównie krańce południowe. W Bieszczadach do 110, w Tatrach do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura rośnie. W dzień od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 7-8 w centrum kraju. Najwyższa temperatura na południu nawet do 14, lokalnie do 15 stopni. No taka to końcówka jesieni. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to w muzycznym kalendarzu urodziny Alana Parsonsa, brytyjski inżynier dźwięku, muzyk, producent muzyczny, kończy 71 lat. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i być może nie chcielibyśmy jakoś podkręcać tej przedświątecznej atmosfery gorączkowej, ale jednak pamiętajmy przed świętami w tym rozgardiaszu i mnóstwie zajęć oświętujących właśnie, czy urodziny, czy imieniny tuż przed świętami. Właśnie. Pan Jarek z dużego zielonego autotransportera, dom, rodzina, wszystko coraz bliżej. Po dłuższej przerwie pan Jarek także z nami. No, a z kolei pan Mirek informuje, że słucha budzika i czeka, aż się rozwinie. No, mam złe wieści, panie Mirku. Budzik do szóstej, czyli jeszcze jakieś 23 minuty, a rozwinie się. No, zgodnie z kartką z kalendarza, z tym, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, to ledwie po siódmej słońce, no jest szansa, by te pierwsze promienie słoneczne się pojawiły, zajdzie przed godziną ósmą tak naprawdę. Słońce zajdzie po 15, a przed nami absolutnie jeden z najkrótszych dni w roku. Potrwa ledwie 7 godzin i 43 minuty. No jeszcze tak w sekundach się urwie, bo to jutro jeszcze krótszy dzień, ale już pod koniec weekendu, tak naprawdę na początku przyszłego tygodnia, dnia zacznie przybywać. Najlepsze życzenia imieninowe dziś Bogumiła, Dominika, Juliusza, Teofila i Zefiryna. Proszę przyjąć te właśnie serdeczności imieninowe. Jeszcze z korespondencji, między innymi od pana Stefana z Mielca, nawiązanie do tych zapowiedzi, o których mówiliśmy, o nowych śmigłowcach dla polskiej armii. Z Mielca poleciały na początku tygodnia. To Black Hawk. Teraz w muzycznym kalendarzu The Black Crowes. A to dlatego, że Chris Robinson, wokalista tej amerykańskiej formacji, kończy 53 lata. Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but this. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Oh. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah. So all the hand and now. Oh yeah. Baby. A good love hand. Baby. Baby. Oh, oh, good love hand. I need your love. I got my hand. Oh. Budzikowe kalendarium muzyczne. Thank you. Graham Hopkins, perkusista Therapy, kończy 44 lata. Tu Ozzy Osbourne ze swoją drużyną na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 13:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I przedświątecznie, jak zwykle w budziku o tej porze, Korneliusz Pacuda. Zbliża się czas świąt. Christmas time the coming. To jest piosenka, która bywa wykonywana bardzo różnie. I teraz za chwilę w wykonaniu bluegrassowym, akustycznym, bo przecież bluegrass, ta muzyka z Kentucky, to taka ludowa forma muzyki country. Duck Watson, Del McCurry i Mac Wiseman zaśpiewają na głosy tak, że po prostu... Podziwiajcie narody. Christmas time to come in, Christmas time to come in, Christmas time to come in, and I know I'm going home. Snowflakes are falling, my old home's a-calling. Tall pines a-humming, Christmas time's a-coming. Don't you hear them bells ringing, bringing joy to all? Hear them singing, when it's done, I'll be going back to my country home. Christmas time's a-coming, Christmas time's a-coming, Christmas time's a-coming, and I know I'm going home. Candles burning, my old heart's yearning for the folks at home when Christmas time's coming. Can't you hear them bells ringing, bringing joy, joy? Hear them singing, when it's snowed, I'll be going back to my country home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. In the window, homeward the wind blows. Can't walk or run in Christmas time to come in. Can't you hear them bells ringing, bringing joy? Oh, hear them singing, when it's done, I'll be going back to my country home. Christmas time to come in, Christmas time to come in, Christmas time to come in, and I know I'm going home. Christmas time to come in. Christmas time to come in, Christmas time to come in, and I know I'm going home. To była gwiazdkowa piosenka Christmas Time the Coming, czyli zbliżają się święta w bluegrassowym wykonaniu mistrzowskim Duck Watson, Del McCurry i Mac Wiseman. A za chwilę rock and roll. Właściwie taki rock and roll już może bardziej świąteczny, bo Brooks and Dunn, duet znakomity, będzie dyskutował ze świętym Mikołajem. Czy te święta będą piękne, czyli w dużym, mocnym rytmie rock and rolla, czy też będą smutniejsze, bardziej bluesowe? Jak państwo myślą? Brooks and Dunn. Toys, don't wanna waste my time drinking with the boys. Korneliusz Pacuda jeszcze przedświątecznie w przyszłym tygodniu przed godziną 6. No i coś jest na rzeczy z tym ciepłym powietrzem pochodzenia zwrotnikowego napływającym z południa. Pani Magda Góralka z Żywiecczyzny napisała wczoraj 0, a dzisiaj 10, plus 10, aż podejrzanie ciepło. Ale są mi prośby o fragmencik piosenki mobilizacyjnej. 6 minut przed godziną 6, bardzo proszę. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. To łatwe, gdy za oknami ciemnicy. A propos długości dnia, jeszcze pan Andrzej z Tarnowa postuluje, aby krótsze dni z dłuższymi nocami szły w parze z dłuższym spaniem i krótszą dniówką w pracy. Odważna propozycja. Bardzo pięknie dziękujemy za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy i pan Wojciech. A my pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia. Yeah.